Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Александр Байчун. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў дырэктар інфармацыйна-аналітычнага агенцтва «Еўрапейская хваля» Барысавіц Сяржук Салаш. Яму 34 гады, сябра партыі БНФ. Ішоў на парламенцкія выбары, аднак зноў, як спачатку ў 2003 і 2004, а затым і ў 2007 годах, сустрэў супраціў з боку выбарчай камісіі. Калі 4 гады таму праз ЦВК Сяржук здолеў дамагчыся рэгістрацыі, дык падчас мінулай кампаніі быў наагул арыштаваны з падачы сваіх даўніх вертыкальных, так бы мовіць, супернікаў. Сёлета яго таксама знялі з выбарчага маратону. Сакратарка выбарчай камісіі нумар 62 спадарня Стасава і намесніца старшыні райвыканкаму спадарня Шутко абвінаваціла яго нібыта ў паклёпе. Днямі адбыўся суд, і ён узяў бок прадстаўніц вертыкалі. Сяржука аштрафавалі. Аднак спадар Салаш замовіў нашым карэспандэнтам патактаваць перадачу зусім не на гарачую выбарчую тэматыку. Хоць менавіта ўдзел у выбарах, практыка агітацыі па прынцыпу ад дзвярэй да дзвярэй падказалі яму тэму «Беларусы ў шматпавярховіках. Эстэтыка жыцця і побыту». Такім чынам, Сяржук Салаш. Я ўсё жыццё пражыў у гарадах, у шматпавярховіках, ось, і толькі ўлетку разам з бацькамі з'ездзіў у заходнюю Беларусь, у вёску да сваіх дзядоў, бабуляў, калі яны яшчэ былі жывыя. Вось у мяне захавалася вельмі такое моцнае ўражанне ад вёскі, гэта такое некае неверагоднае вялікае пачуццё свабоды і прасторы. Мне падаецца, гэтага пачуцця прасторы не хапае сённяшняму жыхару шматпавярховікаў, былым жыхарам вёскі. Калі дадаць яшчэ тое, што нашы гарады ў прынцыпе засяляліся вяскоўцамі, якія ўжо былі з вытручаным пачуццём прыватнай уласнасці, можа быць, я б сказаў бы, дастаткова жорстка недафармаваным пачуццём прыгажосці, то ўжо перастаеш здзіўляцца таму, як выглядаюць не толькі нашыя гарады, мікрараёны, двары, але як выглядаюць пад'езды, урэшце рэшт паштовыя скрыні. Паводле меркавання гісторыкаў, да вайны ў беларускіх гарадах жыло толькі 17% этнічных беларусаў. Большыню гараджанаў складалі габрэі, каля 50%. Потым па колькасці ішлі расейцы, а за імі палякі. А зараз большыню беларускіх гарадоў складаюць этнічныя беларусы. Пра тое, што з гэтага вынікае, журналістка Інна Студзінская гаварыла з вядомымі даследчыкамі. Разважае філозаф Валянцін Акудовіч. Чаго раптам адбылася такая радыкальная перамена? Натуральна з таго, што вёска лады сваёй часткай пераехала ў горад. Гэта здарылася пасля другой сусветнай вайны і літаральна за некалькі дзесяцігоддзяў. Таму сёння мы павінны гаварыць не пра сляды вёскі ў горадзе, а пра акупацыю нашых гарадоў беларускай вёскай. Гэта і добра, і не надта. Бо пакуль горад не стаўся беларускім, не магло быць і размовы пра пабудову паўнаватаснай беларускай нацыі. А нядобра таму, што вёска разам са сваім калгасным ладам жыцця і мыслення стала гаспадаром горада. З гэтага мы цяпер маем безліч праблемаў. Ад палітычных і сацыяльных да культурных і пабытовых. Бо большыня насельніцтва краіны жыве ў гарадах, а ментальна сіла жыцця ў іх вясковай. Адным словам, сена на асфальце, як пісаў калісьці наш цудоўны празаік Міхась Стрэльцоў. Што адбываецца з чалавекам, які адрываецца ад сваіх каранёў, ад векавой традыцыйнай культурнай тканкі, у якой усё паслядоўна, лагічна і непарушна, і ўнікае ў свет чужы, незнаёмы, скіраваны на уніфікацыю асобы? З чалавекам адбываецца па праўдзе бяда. Ён губляе сябе, лічыць этнакультуролях Антаніна Хатэнка. Перасяліўшыся ў гарады, якія уніфікавалі абсалютна ўсё ў кожнай асобе, мы не здолелі захаваць анічога, што прынеслі з вёскі. Нейкія асобныя этнічныя прыкметы – гэта хутчэй экзотыка, чым лад мыслення і жыцця. Бо ўсё, што ёсць этнічна характэрнага для кожнага народу, ведама гняздуе ў вёсцы, а мы вёску занядбалі. Дык што ж мы стварылі ў гарадах? Што перанеслі, што захавалі, што збераглі, а не чагуткі. Таму што горад сам па сабе стварае культуру масавую, безлікую, безаблічную. А мы мелі колісь культуру вясковую і культуру местачковую. Местачковая культура была жывой, яна была скіравана на індывідуум. Гэтакім чынам, што ёсць у горадзе адметнага, сапраўднага, нашага, ад вытокаў, нічога. На сёння мы не маем ні гарадской, ні вясковай культуры, а гэта павінна быць адзіным цэлым. А значыць, не маем культуры наагул. Маем спамін, што колісь было. Мы жывем рэтраспектыўна, не эвалюцыйна, хутчэй інвалюцыйна. Дык чаго больш у беларускіх гарадах? Гарадскога ці вясковага? Каментуе грамадскі рэдактар тыдня Сяржук Салаш, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача. калі каля ўваходных дзвярэй на лесвічнай пляцоўцы вы ўбачыце вялікую скрыню, запоўненую бульбай, закрытай на замок, то будзьце абсалютна ўпэўненыя, што уладальнік гэтай скрыні жыхар горада, выходца з вёскі. Няхай гэта скрыня з бульбай абсалютна не адпавядае санітарным нормам, няхай там у гнілізні заводзіцца нейкая жамяра. Вось гэты уладальнік вельмі шчаслівы, ён адваяваў у дзяржавы некалькі квадратных метраў. А калі, напрыклад, у пад'ездзе вы можаце заўважыць на сценах клееныя рэпрадукцыямі або выцінанкі, гэта рабіў былы жыхар вёскі, аднак не ў першым пакаленні, а ўжо ў другім. Максімальна, на што ён сёння здольны, гэта выцягнуць з сваёй кватэры тыя рэчы, якія ім абсалютна не патрэбныя, але выкінуць рука не падымаецца. Ну, напрыклад, некія старыя гаршкі пад кветкі. Гэты чалавек абсалютна ўжо не звяртае ўвагу на тое, што, можа быць, некаторыя суседзі будуць супраць такога ўпрыгожвання з пад'ездаў. Цяжка ўявіць сабе падобныя пад'езды ў дамах у еўрапейскіх краінах. Зрэшты, як цяжка ўвогуле ўявіць такія вось шматпавярховыя трушобы. Мне здаецца, што павінна змяніцца некалькі пакаленняў да таго часу, пакуль мы будзем заходзіць у нашыя пад'езды і адчуваць вось гэты вядомы пах падцвілай, падгнілай бульбы, можна быць абсалютна ўпэўненымі, што гэтыя гарады ўсё яшчэ насяляюць вяскоўцы. Тэму наступнага рэпартажу, які замовіў нашым журналістам грамадскі рэдактар тыдня Сяржук Салаш, гучыць так. Спальныя раёны – гэта своеасаблівае гета для насельніцтва гарадоў ці месца для больш-менш нармальнага жыцця? Адказы шукаў Сергей Астраўцоў. Калі взяць, да прыкладу, горадню, то стары цэнтр адносна невялікі, жыхароў не шмат, прычым нярэдка дамы не маюць патрэбных выгодаў, і людзі гатовы з'ехаць у любы мікрараён, абы мець дома гарачую ваду і унітаз. Вядомы бард і актор Віктар Шалкевіч жыве ў мікрараёне Дзевятоўка. Што ён думае пра спальныя раёны? Той, хто ніколі не жыў у інтэрнаце, там 4 чи 6 чалавек у пакой, той не ведае, што такое ўласны кут, а тым больш ўласная кватэра ў доме. Не важна, дзе яна ёсць, галоўна, каб яна была. І проста чалавек яе абстаўляе, мне здаецца, ён не зважае на тое, што там робіцца, на якім паверсе ён жыве. Ён прыцягвае туды свае людзіны, кніжкі, плыты там, усё крыці, што дапамагае яму камфортна жыць. Ну, это вот самое головное. По-разному живется в этих спальных районах. Дело в том, что, когда люди заселялись, здесь приблизно все, которые, например, селились в одном подъезде, у кооперативном, были одноковые, а потом настали крышку еще часы. Некто завчасно помер, как у нас, некто спился, некто пошел нормально, так сказать, жить и развиваться. По-разному бывает все. Просто ранее, когда люди были приблизно одноковые, зараз в этих шмат подъездных домах, шмат квартирных, просто отбылось такое расслоение людей. Тяжко сказать такое, того, что он спальный, не спальный. Правда, когда я здесь и працую, так я в своем доме, я только сплю. Сплю и отпочиваю. Как потом зовут набраться силы працевать. Вот и все. У Дзевятоўцы няма кінатэатру, палаца культуры, але будуецца касцёл, а адносна недавно свяцілі камень у падмурку царквы. Ці мае гэта значэнне для Віктара Шалкевіча? Касцёл пачаў будавацца вельмі давно, толькі неяк будоўля не можа скончыцца, а царква у нас дастаткова сціплая, она такая маленькая і непрыкметная. Можна сказаць, не царква, нават некі такі вагонь. Касцёл, конечно, ясна, што на вялікі крышым дамінантах у нашым мікрараёне. Слава ксендзоў, калі не хочуць працаваць з душамі, з людзьмі, яны павінны людзей кудысьці прыцягваць. Канешне, цэнтр у нас, можна сказаць, перанагружаны касцёламі, а на перыферыі іх нема. Ну, а будуецца час ад часу. Проста кажу, што мы, напрыклад, па старой звычцы з сям'ёй, мы заўсёды ездзім на бажэнцаў фарме касцёлу цэнтр, таму што мы да яго прывыклі, нам заўсёды там прыемна. Аб жыцці ў спальным раёне зараз разважае журналіст польскай газеты «Выборчай» Гарадзенец Андрэй Пачобут. Усё залежыць ад таго, пра каго мы гаворым. Человек может жить в спальном районе, и он будет чувствовать себя счастливым, будет чувствовать себя на своем месте. Инший человек будет в таком районе абсолютно несчастливый и загубленный. В этой архитектуре советской такой задавленный человек. Все это, безумовно, залежит от особой. Спальные районы, они появились, когда началось развитие городов, приток працовных. Не только, скажем, Советский Союз таким шляхом пошел. Подобным шляхом практически все страны пошли. Але повсюду за такие районы, они лечатся дрэннымі раёнамі, людзі, якія маюць трошкі больш грошай, это тычыцца таксама, напрыклад, Польшчы, яны ўсё ж такі будуюць уласныя дамы. Чаму так адбываецца? Перш за ўсё, чалавек у сваім доме, ён гаспадар, суседзі знаходзяцца дастаткова далёка, гэта не тое, што, скажам, у гэтай шпакоўні, дзе нехта зверху можа слухаць музыку, збоку там сварыцца з жаной, і ты так усё будзеш чуць. Ці правамерна вызначаць, якія спальныя раёны горадні лепшыя, а якія горшыя? Але все ж таки у Гродні, калі казати про менавіта, ну, самый найгорший район, то мне подається, що таки это Переселка, не глядячи на то, що там шмат одноквартирних домов власних. Я просто ніколи робив репортаж і просто сутикнувся з тим, у яких умовах там живуть люди, тому що Переселка – це фактично зв'язка. у центрі, мені подається, що такий найгорший район, такий ось у Гродні та Пересвалка на сьогоднішній день. Карацей, справді, ліпій мати квартиру в спальному районі, міркує Андрій Пачобут. А район такий праз вулицю від приватних домов. І його, між іншим, назвали дякуючи гетій вісці, що колісті була за городською скрайною Пересвалкою. Прошу прокоментувати гетій сюжет громадського редактора «Тидня», активіста з Борисова Сержука Салиша. Многие спальные микрорайоны, в принципе, повставали не как место для комфортного отпочинку, а повставали хоча як такие працовные гетто при буйных промысловых предприемствах. Життевая траектория многих людей не сягает далей за две там основные координаты. Это предприемство, завод, где працуешь, и спальный микрорайон, где спишь, ночуешь. Сегодня, конечно, покруху изменяется социальный склад этих микрорайонов, однако, в принципе, они остались такой особливой зоной гетто, где на одной лечебной пляцовце может проживать и звичайный працовник разом с директором своего предприятия, начальником цеха. И в вынику, как мне кажется, працовные иерархичные отношения таким чином переносятся и на приватное житие. Человек просто не может нормально разневолиться. Если у человека нема часу и нема места для разневоления, для отпочинку, то отсюда, как бы, повстают и всякие такие стрессы. Районы находятся вот таким напоуразбуренным, напоузанепалым стане, я маю на увазе инфраструктуру микрорайонов. И это неким чином денервует людей, ось, и они находятся в такой некой постоянной психологической напрузе. И у них выход, больше старейшее поколение у бутыльцы, молодейшее уже зараз начинает шукать в неких наркотиках. Вот эту ситуацию не как треба менять. У ефірі Радіо Свобода. Для мікрофону Олександр Байчун. Ми притягуємо передачу, подрихтованою на замову громадського редактора «Тидня», активіста з Борисова Сержука Салиша. Білоруси в шматповерховиках. Естетика життя і побуту. Тепер, коли світ по той бок буга відкрився для шмат когось білорусів, стало зрозумілим. Білоруська вёска має великі проблеми з естетикою побуту і осяроддя. А як впливає на колишніх вяскоўцаў город з його новими соціальними умовами? Ці наадварот, їхня традиційна планка споживецьких запотребувань у певній ступені законсервувала розвиття городської простори. З протягом теми Олеся Сіпцов. Найперш, то думають самі могилівці про своє життя у городі. Чим яно, на їхню думку, відрізняється від в'язкового? Комфорту в городі, удобств більше, більше соблазнів, на селі якби їх поменше. В городі більше событий, куди-то пойти, навіть вечором. Не просто один єдиний клуб, а є можливість вибору. Наверно, там все-таки все намного проще. В городі якась городська суета, постійно проблеми. Є більше соціальний рівень, спілкування людей більше на більш високому рівні. Середина 70-х годов минулого стагодия насельництво Могилева было не большим за 200 тысяч. По побудове одного из наибуйнейших предприемств у Европе, объединение химволокно, колькость насельництва тут выросла амаль у полторы разы. Теперь могилевцев 380 тысяч. Старшиня неурадовой организации «Жаночий центр подтримки и самоадукации» Валентина Гвоздева памятая те часы, коли Могилев был относно невеликим. Памятая и на и час, коли Могилевское за дня проуя заселяли учорошние вязковцы. У Могилеве лечить она еще замало жихаров, які отчувают себе на полницу горожанами. Белорусским городам чем очень трудно ощущать себя городом с его историей, культурой? Потому что они же были все разрушены. Они же заново создавались людьми, которые приехали из деревни. Они там жили в другом совсем социуме. Там не вставал вопрос в том, что человеку не хватает общения, что человек испытывает одиночество. В деревнях это ощущают меньше. В городе не хватает мест для общения. Люди, якія працяглы час не былі ў Магілёве, кажуць, што ён стаў больш чыстым і дагледжаным. Былы кіраўнік шклоўскай жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рыгор Кастусёў на гэта, аднак, зазначае, што за чысцінёй і парадкам улада найчасцей хавае сваю няздатнасць вырашаць куды больш важныя праблемы, якія ёй падаюцца другаснымі. Это нашмат прасцей, чым насадзіць культуру мовы, культуру гістарычных каштоўнасцяў. А тут насаждаецца такі адна рэч. Чыста, не чыста, разумееце? Па бытовым узроўні гэта культура чаркі і шкваркі. Людзі думают, что раз чарка есть, шкварка есть, значит, мы добро живем. Вот в чем заключается зомбирование наших людей. Это державная идеология такая. Рыгор Кастусёв адзначае, што, на жаль, гэтая ідэалогія дае свой плён. Беларусы, якія ўбачылі на вуліцах замежных гарадоў смецця, кажуць, што там адзін бруд, а тое, што ў нас яго не менш, пра тое не згадваюць. Зменіць сітуацыю паводле спадара Кастусёва не ідэолаг, але прафесіянал, для якога няма дробязяў. Магілёўскі журналіст Алесь Бураков лічыць, сённяшняя моладзь гэта першае пакаленне, якое абсалютна не ведае, чым жыве вёска. Горад, аднак, для іх пакуль яшчэ не стаў нечым вытлумачальным. Цену вкладають у поняток города, я думаю, що вони просто, скажімо так, просто не задумуються про це. И город для них, это, скажем так, просто такая атмосфера, где они живут. И фактически вот эта молодь, она растет, как трава при дороге, иначе не назовешь. Прошу прокомментировать этот сюжет Сержука Салыша. Поколениями наших людей учили бы хуже мало. И, как мне подается, в огле у белорусов не надто высокая планка, узровень споживецких запотребований. Для того, что белорусов сетигодьями вытручивали пошутчо господара. И в вынику человек перестал отчувать свой уплыв на новокольное сяроде, на свое житчо. Вот, перестал верить в свои махчимости. Разумение пригодности цалком проватизованное уладами, якая находится как бы, в полоне безгустовности. Сячуль у нас одностайные бетонные плоты уздовж дорог. У Бориса есть ресторация «Королевское поливание», которая признана лучшей ресторацией Беларуси. Там любит отпочивать наш борисовский бомонд, чиновенство. Просто отсутствие всякой эстетики и густо. На стенах червоно-зеленые плакаты «За Беларусь». И побач висят шкуры и головы с разъявленными пашами забитых волков и медведей. По-моему, это просто верх безгустовности. Вартование в этой ситуации может быть только некая такая приватная инициатива, рука приватника. У Борисова вот такой кропкой является новый будовничий рынок. Он повстал цалком за приватные сродки. В этом накерунку треба рухаться. А еще, лишить громадский редактор «Тыдня» Сержук Салыш, треба больше уваги надавать выхованию третьего поколения колишних вязковцев у белорусских городах. Что значит улица, подъезд отдаленного спального микрорайона для детей? Ти можно обрести уплыв дворового осиродку у выхования особы? Альбо менавіта гэты асяродак і ёсць адным з выхаваўчых момантаў. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская. Пра значнасць двара як асяродка дзяцінства асобы сведчыць наяўнасць гэткага музычнага жанру як дваровыя песні. Словы іх могуць крыху розніцца, як ва ўсёй народнай творчасці. Музычнае суправаджэнне ў большасці – гітара. Мелодыка таксама карэктуецца ў адпаведнасці з выканаўцам і ягоным дваром. Нехта ў двары вучыцца піць і паліць, нехта граць на гітары і гуляць у футбол. На думку псіхолагаў, двор можа сапсаваць чалавека, а можа выхаваць. Слова псіхолагу Жанні Міцкевіч. Асяроддзе мае вялікае значэнне. Гэта асяроддзе школы, асяроддзе садка, разам з тым і асяроддзе двара. У залежнасці ад таго, сярод якіх дзяцей знаходзіцца дзіця, гэта таксама ўплывае. Не здарма бацькі скардзяцца, калі прыходзяць да псіхолага, у першую чаргу з тым ён звязаўся з кампаніяй. Дваровая кампанія гэта не абавязкова, ага, у нас у двары жывуць толькі дзеці рабочых, значыць дзіця будзе мець дрэнную дваровую кампанію. Гэта нельга сказаць. Ці акадэмікі живуть, и это рабочие живут. Залежит от того, как выховывается дитя у семьи и який он. Батькам тяжко выбрать слушную тактику и стратегию в отношениях до детей, которые видят, что життевые каштовности, которые декларуют у семьи, кардинально разыходятся с тем, что дитя видят у дворы. Рассказывает редактор сайта детки.орг Христина Витушка. У моей батьковской практике был выпадок, когда мой сын урадился, побачивши, как мать лупцует своего детенка, и той плача и просить маму супакуецца, а мама працягвае такім чынам выхоўвае. Дзіцё не магло заснуць на працягу тыдня, і мне было вельмі цяжка патлумачыць, чаму мама сама гэта рабіла, таму што я закладаю каштоўнасці таго, што біцца нельга ні ў якай сітуацыі, што нельга крычаць. З такіх вось супярэчлівасцей у выхаванні вынікае патэнцыйны плюс дваровага асяродку, кажуць псіхолагі. Бо гэта красамоўны ўзор таго, што свет розны, людзі ў ім таксама розныя, але кожны робіць уласны выбар. Вось што трэба тлумачыць дзецям, падкрэслівае Жанна Міцкевіч. Ён многае зразумее, многае ўбачыць, жыццё такое, якое яно ёсць на самой справе, без прыкрас, без ідыліі, без ружовай афарбоўкі, але разам з тым зможа захаваць сваю індывідуальнасць і разуменне таго, гэта я прымаю ці не прымаю. Супрацоўніца рыэлтарскай фірмы Таццяна, маці 16-гадовай дачкі. Таццяна лічыць, што двор гэта фактар рызыкі для добрага выхавання, маўляў, адтуль усе шкодныя звычкі. Але забараняць дзіцяці контактаваць з тымі, з кім ён хоча, нельга, бо забароненае становіцца прывабным. Таму, на думку Таццяны, павінен быць разумны кантроль. Двор – это ж бліжэйшае атачэнне суседзі. Сябрамі веры па двары зыбаць не дакладней. Я заўсёды была ў кантакце. Не магу сказаць, што там былі такія суперсем'і ўсе. Там былі розныя людзі. Але прынамсі я з імі ўвесь час сутыкалася і мела стасункі, каб быць проста ў курсе, што робіцца. Апроч маральнага боку выхавання двару, ёсць яшчэ так званая гарадская эстэтыка, якая таксама вельмі ўплывае на станаўленне асобы, кажа Жанна Міцкевіч. Усе дзіцячыя пляцоўкі, калі яны добра аздоблены, то гэта безумоўна ўплывае на лепшы бок. І ўвогуле прыгажосць заставляе чалавека рабіцца самому прыгожым. Найменш што гэта ставіцца да прыгажосці з павагай. Канешне, калі пляцоўкі ўсе будуць аздоблены, будуць добра выглядаць, але пры гэтым яшчэ, калі ў нас пачнецца рух таго, каб людзі, дзеці ў першую чаргу, самі ўдзельнічалі у аздабленні пляцоўкі, выхоўвалася культура на ранніх стадыях станаўлення характару чалавека, то гэта дасць вялікі плён. Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, намесніка дырэктара інфармацыйна-аналітычнага агенцтва «Еўрапейская хваля» Сержука Салыша. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустраемся праз тыдзень. Асабліва балюча назіраць за нашымі дзецьмі, якія першыя гады свайго жыцця, прынамсі дашкольныя гады, мусяць праводзіць сваімі мамамі ля пад'ездаў сваіх дамоў у дварах. У гэтых дварах няма нармальна абсталяваных дзіцячых пляцовак, няма спартовых гарадкоў. Даводзіцца бавіць час у таптаных пясочніцах. Вот для дзяцей з Барысава, увогуле з якога-небудзь такога правінцыйнага горада беларускага, выезд у менскі Макдональдс — гэта падзея, якая запамінаецца на ўсё жыццё. Моя дачка, напрыклад, дагэтуль згадвае дзіцячую пляцоўку ў адным з двароў у Менску, якая знаходзіцца на плошчы Перамогі, там і домікі, і горкі, і драбіны, і лабірынты ўсялякі. І кожны раз, калі яна чуе, што я еду ў Менск, яна сумнымі, умольнымі вачыма просіць мяне: «Тата, тата, вазі мяне з сабой у Менск», як яна кажа, «на горкі». Ось, здавалася б, простае, зразумелае задавальненне для дзяцей, а ось у нас у Барысаве яго рэалізаваць амаль немагчыма. Нашы дзеці пачынаюць моцна адставаць ад сваіх аднагодкаў з цывілізаваных краінаў. І здаецца, менавіта на гэтых этапах закладаецца ўстаноўка задавальняцца тым, што ёсць, абы чым. І гэтую сітуацыю карэнным чынам трэба змяняць, і трэба змяняць увогуле сітуацыю ў краіне. Можна змяніць нашым агульным стаўленнем дарослых да маленства. З дзяцей трэба нашых пачынаць. Грамадскім рэдактарам гэтага тыдня быў барысаўскі актывіст Сергей Салаш. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Таццяна Поклад. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць самыя цікавыя з матэрыялаў, якія прагучалі ў начным эфіры Радыё Свабода на гэтым тыдні ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак вядучай праграмы на гэтым тыдні Ганны Соусь з гасцямі начной свабоды. Пачынаем з панядзелка, 8 верасня. Гэта быў дзень міжнароднай салідарнасці журналістаў. У Беларусі ў гэты дзень традыцыйна згадваюць імя Дмітра Завадскага, трагічны лёс якога заклікае нас да пільнасці і салідарнасці, як гаворыцца ў заяве Беларускай асацыяцыі журналістаў. Традыцыйна баж да гэтай даты прымярковае ўручэнне дыпломаў імя Завадскага за мужнасць і прафесіяналізм. Сёлетнія лаўрэаты — фотакарэспандэнта нашай Нівы Андрэй Лянкевіч, фатограф Юрый Дзядзінкін, а таксама радыёжурналіст Геннадзь Кеснер, які быў госцем начной свабоды ў панядзелак. Пытанне яму задавала вядучая Ганна Соусь. Па-першае, віншую вас з ганаровай узнагародай. Геннадзь, я вас шмат разоў бачыла на самых розных акцыях. Мы памятаем на акцыях, прысвечаных лёсу Дмітра Завадскага да іншых зніклых. Скажыце, вы былі асабіста знаёмыя з Дзімам Завадскім? Так, я быў знаёмы з Дмітрам Завадскім, не так, што мы былі нейкія сябры такія вялікія, але часцяком мы сустракаліся менавіта на нейкіх грамадска-палітычных падзеях, якія адбываліся ў Менску. І удзел у такіх акцыях памяці Дзімы — гэта не толькі нейкая даніна павагі памяці гэтага чалавека, які быў не проста нашым калегам, сябрам, але гэта даніна памяці чалавеку, які загінуў, у прынцыпе, за сваю прафесію. Ну вось цяпер гаворыць, што пачынаецца пэўная лібералізацыя, вызваленыя палітвязні. Еўразвяз ЗША заявілі пра намер скасаваць санкцыі супраць Беларусі. Некаторым журналістам вернулі канфіскаваную раней тэхніку. А ці вы ўжо адчулі пэўную лібералізацыю сваёй прафесійнай дзейнасці? То магу прывесці прыклад, што прынамсі сёння ў якасці чамусьці па справе таго вядомага выбуху ў ноч на 4 ліпеня у Менску быў дапытаны намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. А дагэтуль, крыху раней, я ведаю, што па ўсёй краіне былі дапытаныя па гэтай жа справе больш за 10 журналістаў. Вось калі ўжо майстру пера і мікрафона дапытваюць наконт прыналежнасці да выбуху, да тэрарыстычнага акту, я ўжо не ведаю, пра якую лібералізацыю можна тут казаць. Інаць, я хачу прапанаваць вам і нашым слухачам паслухаць слухаць апытанне на вуліцах горадні. Ці бяспечная ў Беларусі прафесія журналіста? Пісаеш дзейсна правду, то гораздо сложнее предоставить это народу, где просто-напросто перекрывается канал. Белорусские журналисты есть проблемы. Это люди, которые держат руку на пульсе обстановки страны. И каждое их высказывание может отразиться, и они люди, которые вот комментируют события. И если какая-то страна недовольна их комментарием, они как под угрозой всегда находятся. Должны отвечать за свои слова и ту информацию, которую они подают. Если они отправляются в какую-то горячую точку, конечно, они в зоне риска сразу, автоматически. Если связаны темы с политикой, очень сложно будет взять даже то интервью, написать статью на политические темы. А в остальном войны нет, у нас все хорошо, слава богу. Профессия сама такая довольно стрессовая. Да, смотря что они скажут, смотря про кого. Если в политике будут себя вести тихо и спокойно, то не будет никаких проблем. А так, ну сами, думаю, понимаете. Получается, он неправильный журналист. Значит, он не понимает, что к чему, не вникает в ситуацию в стране. Смотря о чем писать, в ценах на продукт, например, это одно, или там, не знаю, о каком-нибудь гламуре. А если о политике, например, то любое слово может оказаться против него. Я считаю, что возникает большие сложности у журналистов. Я считаю, это одна из самых таких, ну, опасных профессий довольно. В наше время, хотя и говорят, что свобода слова, я считаю, что цензура есть, и люди говорят не все то, что хотели бы сказать. Гарадзенцы адказвалі на пытанне, ці бяспечная прафесія журналіста. А я прашу госця начной свабоды радыёжурналіста Геннадзя Кеснера пракаментаваць адказы гарадзенцаў і самому адказаць на гэтае пытанне. Насамрэч, прафесія журналіста вельмі цікавая, прафесія журналіста вельмі адказная. Таму што калі журналіст насамрэч журналіст, ён мусіць даваць інфармацыю і шукаць эту інфармацыю, часцяком прыкладаючы вельмі шмат намаганняў дзеля гэтага, каб знайсці інфармацыю і падаць яе. Але самая вялікая праблема зараз данесці інфармацыю да яе спажыўца. Вось у чым праблема самая галоўная ў нашай краіне. Госцем начной свабоды ў панядзелак 8 верасня быў радыёжурналіст Геннадзь Кеснер, лаўрэат прэміі імя Завадскага. З ім гутарыла вядучая Ганна Соус. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий вотгук, новина ці пытанне могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Вы на хвалях начной свабоды. З вамі Таццяна Поклад, ты мы прыгадваем агляд самых адметных сюжэтаў начной свабоды гэтага тыдню. У аўторак 9 верасня якраз у часе эфіру начной свабоды адбывалася прэм'ера фільму «Васіль Быкаў. Апошнія дні» на тэлеканале «Белсат». Улучаю аўторкавы запіс. Падтрымка Быкавым публікацыі артыкула пра курапаты і сцвярджэння праўды пра курапаты, якую я ўвесь час адчуваў ад Быкава, сыграла вельмі вялікую ролю. Чаму Васіль Быкаў пакінуў Беларусь? Каментары самога пісьменніка, яго сяброў, сусветна вядомых палітыкаў. Ему не нужен Быкаў, у него есть сплачённая, мощная когорта собственных личных писателей, которые пишут его биографию, славят режим, ему этого достаточно. Ну, а я тут працую. Умовы для того такие, каких я не ведал николи. Головное – тишиня и спокой. Я вспоминаю про свою встречу с ним и про свою размову. Это был вельми интеллигентный и цікавый человек. Культивованный азайновый человек. Пачынаючы ад 1998 году, Васіль Быкаў быў вымушаны жыць на чужыне. Спачатку ў Швецыі і Фінляндыі, потым у Нямеччыні. Апошнія паўгода ён разам з жонкай Ірынай Міхайлаўнай правёў у Празе, дзе стан ягонага здароўя рэзка пагоршыўся, давялося рабіць складаную аперацыю. Аднак вяртанне ў Менск аказалася яшчэ больш драматычным. У фільме «Васіль Быкаў. Апошнія дні» рэжысэр Галіна Навумчык, аўтар сцэнару Сергей Навумчык, сваімі ўспамінамі дзеляцца палітыкі Івонка Сурвіла, Вацлаў Гавэл, Зянон Пазняк, паэт Геннадзь Бураўкін, супрацоўнікі радыё «Свабода» Сергія Бламейка, Александр Лукашук і Сергей Навумчык. Пра Быкава таксама распавядаюць супрацоўнікі чэшскага фонду «Чалавеку нядолі», якія дапамагалі Васілю Владзіміровичу і Ірыне Міхайлаўне уладкавацца ў Празе, а таксама лекары шпіталю «Матул», дзе Быкаву была зробленая аперацыя. А ў празскай студыі зараз гость «Начной свабоды», сябра Рады БНР і адзін з выканаўчых прадусараў фільму «Васіль Быку. Апошнія дні» Владзіслаў Яндзюк. Вітаю вас, спадар Владзіслаў. Добрый вечар. Я хотела вас то найперш попросить поделиться уражением от прогляду. Уражение у меня вельми доброе. Фильм отрымался приемный, спокойный, такие разважные. Те темы, которые треба было раскрыть для того, как в первую чергу белорусское громадство ведало, что на самом деле отбылось. И я додам для наших слухачов, что Владислав Яндзюк у 2002 году имел дочинение до организации приезда и уладкования Василя Быкова в Празе. И у фильме выкорыстаны фотоздымки Василя Быкова, які зрабіў спандар Яндзюк у Празе. А вось за некалькі гадзінаў да эфіру я звязалася з рэжысэркай фільма Галінай Навумчык і папрасіла яе расказаць пра тое, як узнікла ідэя зняць фільм пра апошнія дні Васіля Быкава. Ідэя зняць такое кіно з'явілася таму, што сама магчымасць эмацыйна адлюстраваць альбо паказаць даецца такім чынам, што людзі могуць глядзець, чуць, бачыць. А ў фільме ў нас расказваюць сведкі, людзі, якія былі вакол Васіля Владзіміровича тут у Празе. Скажыць, калі ласка, а ці плануецца яшчэ прэзентацыя ў Беларусі? Пакуль што пра такія планы я нічога вам не магу сказаць, бо не планавалі. Яно даволі выглядала спантанным, само гэта кіно, як яно рабілася, і сама ідэя, удалося ўсё ажыццявіць даволі хутка, таму што так проста была група ініцыятыўных людзей, якія ўзяліся і это ўсё хутка зрабілі. Так што я думаю, што напэўна будзем планаваць нейкія прэзентацыі, дыскі разам з Белстатам. Гэта была рэжысэрка дакументальнага фільма «Васіль Быкаў. Апошнія дні» Галіна Навумчык. А ў празскай студыі гость «Начной свабоды» адзін з выканаўчых прадусараў гэтага фільма Владзіслаў Яндзюк. А спадар Владзіслаў, як вынікае з фільма, у Чыхі Васілю Быкаву былі створаныя вельмі спрыяльныя ўмовы для жыцця, творчасці, асабліва што датычна медычнай дапамогі. А вось як казала зараз Галіна, яго лекавалі ў сучасным шпіталі «Мотал». І я ведаю, што менавіта вы дамаўляліся пра інтэрв'ю супрацоўнікаў шпіталю аўтарам фільма. Скажыце, калі ласка, вось такі высокі ўзровень медычнай дапамогі маюць магчымасць атрымаць усе пацыенты чэшскія, ці гэта была такая персанальная ўвага да Васіля Быкава, якога добра ведалі і паважалі ў Чэхіі? Узровень медыцынскай дапамогі, якую спадар Васіль Быков атрымаў, была стандартная для матола. У яго была з пункту гледжання медычнага вельмі складаны дыягназ. Таму былі пэўныя якбы складанасці з арганізацыі лекавання пасля аперацыйнага яго дзеля ягоных іншых хваробаў. І сталася так, што, канешне, тое лекаванне, якое ён атрымаў, яно было вельмі дарагім і вельмі спецыфічным, але ўсё гэта была досыць такая стандартная сітуацыя, і кожны пацыент чэшскі ці хто заўгодна, які бы патрапіў у гэты шпіталь з такім дыягназам, ён бы атрымаў падобнае лекаванне. Ось у гэтым фільме гучаць галасы супрацоўнікаў Радыё Свабода, якія былі разам з Васілём Быкавым у яго апошнія вось паўгода ў Празе, і голас Васіля Быкава вельмі часта гучаў на Свабодзе. Сам пісьменнік быў жаданым госцем на нашым радыё. А про тое, што не трапіла ў фільм, дырэктар беларускай службы Александр Лукашук. Я думаю, што сняць можна нават асобны фільм на тэму «Быкаў і свабода» ці «Быкаў на свабодзе». Мы выпусцілі дзве кнігі, агульным, відаць, аб'ёмам больш за 1000 старонак, калі іх скласці, пра удзел Быкава ў эфіры свабоды, у праграмах не толькі беларускай службы, але таксама ў перадачах рускай службы, украінскай службы, у іншых рэдакцыях. Васіль Владзіміровіч у студыі свабоды, напрыклад, насчытываў доўгую дарогу дадому. Это гадзіны і гадзіны чытання тэксту. Як это отбывалося? Як гучыць гэты голас? У нас ёсць нават вот гэты аўдыёархіўны матэрыял, як это адбывалася. Але верагодна, што гэта сапраўды вымагала бы цэлага фільму. Але трэба прызнаць, што, канешне, калі Быкаў быў тут на радыё, мы не здымалі яго на відэакамеру. У нас ёсць некаторыя фотаздымкі, але вось відэа тое, чым жывое кіно ў нас, на жаль, няма. Але адзін эпізод, магчыма, з апошніх, дзе ён Быкаў у Празе, які мог бы быць у фільме, але часткова ён прысутнічаў у іншым пераказе. Я памятаю свой апошні раз, калі калі я яго бачыў. Я сидзеў тут на радыё і пазваніў Быкаву, якраз хацеў завесці яму апошнія некія навіны, інфармацыю, раздрукоўкі, і па дарозе спыніўся каля італьянскага рэстарана і замовіў піцу на вынас. Я ведаў, што Быкаў любіў піцу, і я взяў, заказаў піцу пепероні, і праз 15 хвілін на багатова я сеў у машыну, прыехаў у іх дом. Гэты дом ёсць на здымках у фільме, і заходжу да іх з гэтай з каробкай з картоннай спіцай. Ну, Ірына Міхайловна адкрыла, Быкаў пабачыў, што пепероні, моцна ўзрадаваўся. І расказваю мне такую гісторыю. Калі яны жылі ў Франкфурце, да іх прыйшоў браць інтэрв'ю карэспандэнт газеты «Більд». І сярод іншага, пасля размоваў пра літаратуру, пра вайну, пра рэалізм, пра экзістэнцыяналізм, пачаў пытацца, як Быкавы тут, в прынцыпе, жывуць, выжываюць, ну і ці падабаецца ім Нямеччына. Ну і Быкаў кажа, ну што ж, падабаецца, вот, і кажа, што вот любімая ежа, ён пытаецца. Любімая ежа, вот купляем піцу, разагрываем у мікрахвалёвцы. А карэспандэнт пытаецца, а якая піца? Ну ён кажа, пепероні. А якой маркі? А такой маркі, як вы гатуеце? І кажа, так доўга ён мяне распытаваў, потым выходзіць газета, а та каляровая газета «Більд». І кажа, я стаю там на фотаздымку, вялікае інтэрв'ю, в руках у мяне піца, і кажа, і ні слова пра экзістэнцыялізм, нацыяналізм, а толькі пра то, як гатуе. Ну, посмеяліся Быкаву з вялікім задавальненнем севу за піцу. Мы выпілі па кілішку, Ірына Міхайловна, я памятаю, адмовілась тады. А потым уже нашмат пазней я знайшоў гэтую газету, «Більд» адкрыў і знайшоў гэты артыкул. Там стаіць Быкаў на здымку. І ў руках ён трымае не піцу, а дзве свае кніжкі, выдадзеныя па-нямецку. І ў тэксце размова, канешне, пра нацыяналізм і пра экзістэнцыяналізм і пра літаратуру. Але вось так жа ён весела ўзгадваў свой эпізод пра свой улюбёны прадукт. Гэта быў успамін дырэктара «Беларускай свабоды» Аляксандра Лукашука пра яго апошнюю сустрэчу з Васілём Быкавым. А гость «Начной свабоды», адзін з выканаўчых прадусараў фільма «Васіль Быкаў. Апошнія дні» Владіслаў Яндзюк. І я папрашу яго згадаць сваю апошнюю сустрэчу з Васілём Быкавым. Апошнім разам я бачыў спадара Васіля Быкава на святкаванні Дня волі ў Празе тут. Але мне больш узгадваецца іншы момант. Удзельнічаў у сустрэчы Васіля Быкава з прэзідэнтам Чэшскай Рэспублікі спадаром Гавлам. Гэта было 11 верасня 2001 года, у той дзень, калі ў Нью-Йорку быў здзейснены тэрарыстычны акт. Але ўжо на гэты дзень была загадзя за некалькі месяцаў напланаваная сустрэча. І нягледзячы на тое, што ў свеце адбылася такая падзея, і практычна ўвесь свет быў у шоку, і толькі пра гэта і ішла размова. І ў гэты дзень з раніцы вось адбылася сустрэча Васіля Быкава з панам прэзідэнтам Гаулам. Я ішоў на гэтую сустрэчу як фатограф. Цікава, што падчас гутарка менавіта ішла не толькі пра сітуацыю беларускую, але хутчэй пра сучасны стан света. Бачна было, што спадар Васіль Быкаў успрымае гэтыя падзеі спакойна. Бачна было, што ўсё ж такі ягоны жыццёвы досвед, відаць, казаў яму, што нягледзячы нават на такія трагічныя падзеі, жыццё ідзе далей. У «Начной свабодзе» у аўторак 9 верасня гостем быў сябра Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Уладзіслаў Яндзюк з Чэхіі, які дапамагаў у стварэнні фільма «Васіль Быкаў. Апошнія дні». Пытанне яму задавала вядучая Ганна Соусь. Навіны свабоды. Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Какие свободы выбора детям? Что, где, коли, як и чему? Отказы у эфира свободы. Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. На хвалях «Начной свабоды» з вамі Таццяна Пукла, ты мы прыгадваем матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдню. Гостем «Начной свабоды» ў сераду 10 верасня быў старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Аляксандр Патупа, які сярод іншага пракаментаваў справаздачу Сусветнага банку, згодна з якой Беларусь стала адным з сусветных лідараў рэформаў, скіраваных на спрашчэнне вядзення бізнесу. З ім гутарыла вядучая Ганна Соусь. Беларусь назвалі адным з усясветных лідараў рэформаў, скіраваных на спрашчэнне вядзення бізнесу. Значныя крокі, зроблены ўрадам Беларусі за мінулы год у кірунку да паляпшэння ўмоваў вядзення бізнесу, атрымалі прызнанне ў штогадовай справаздачы Doing Business 2009. Беларусь увайшла ў чацвёрку вядучых дзяржаваў-рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы. Пра гэта заявіў кіраўнік групы усясветнага банку ў Беларусі Крэйг Белл. Спадар Александр, скажыце, калі ласка, ну вось вы як ганаровы старшыня Беларускага саюза прадпрымальнікаў, як чалавек, які наўпрост звязаны з прадпрымальніцтвам, я вы ўжо адчулі пазітыўныя вынікі рэформаў па спрашчэнні бізнесу, пра што гаворыцца ў справаздачы усясветнага банку? Па-першае, гутарка ідзе пра то, што некія параметры, якія разлічваюцца для розных краін, гэта некія там затраты часу, грошаў, пачаліся некія новыя крокі, і гэта было пад кіраўніцтвам фактычна групы Всесветнага банку, міжнароднай фінансавай карпарацыі. І з імі, ну, фактычна з імі сидзелі людзі з правіцельства і выяснялі, якія параметры надо паправіць для таго, щоб карцінка была пакрасівее. Сейчас, естественно, они хором, значит, заявляют о том, что все замечательно, в том числе и Всемирный банк, поскольку действительно некие формальные параметры были сдвинуты. Но это еще надо смотреть, как это будет действовать реально, пока не совсем понятно. У нас страна победившего правоприменения над законообразованием. И что там, как пишут, это одно. Даже если это одно окно, вот любимое, значит, затея нашего начальства последнего времени, там оказывается очень много форточек в этом окне. Короче говоря, не все так просто. Вот, поэтому я не думаю, что эти формальные параметры – это повод для большого оптимизма. Но то, что за эту работу по сокращению вообще взялось правительство, в принципе, это правильно. Но не надо забывать, что откуда все это взялось. Откуда Беларусь буквально там 2 года назад, 3 года назад еще регистрировала мировые и европейские рекорды по затратности всяких, значит, вот, процедур ведения и вступления в предпринимательство. Буквально так. Но это глыба, которая вот в основном за десятилетие между 96-м и примерно 2006-м годом была создана нашей властью. И прежде всего надо было признать, что это последствия десятилетия совершенно антирыночной политики. И вот если смотреть правде в глаза, вот 179-е постановление, типичный пример, в общем-то, по сути, глубоко антирыночного постановления. Почему? Потому что оно не обосновано. Совершенно не ясно, к чему оно, кроме разорения, приведет. Вот я вот такой пример простой очень привожу, доступным слушателю. Ну, у вас температура зарегистрирована. В данном случае, да, 3 миллиарда сальдо, 3 миллиарда долларов – это громадное для Беларуси отрицательное сальдо. Все правильно. Надо ли человека с температурой совать в лед или в ледяную воду, к примеру? Да, температуру можно сбить, но, ведь, понимаете, потом может быть летальный исход. Александр Сергеевич, я хотела пропоновать вам зараз послухать Светлану Багудинову, эксперта Усесветного банку. Она кажа про пэўную тенденцию, что реформы рушат на усход. І 4 краіны рэгіёну, не толькі Беларусь, там Азербайджан, Албанія, Кіргістан увайшлі ў лік лідараў па правядзенні рэформаў. Вось што кажа Светлана Багудзінава. А Беларусь явілася адной з найболей актыўных стран-рэфарматараў у гэтым году. Я бы хацела адметыць рэформу ў стварэнні прадпрыемства. Это единое окно по регистрации предприятия, которое в этом году функционирует еще лучше, чем в прошлом году. А также регистрация собственности была одной из наиболее замечательных реформ. Это была экспертка Усесветного банка Светлана Багудинова. А з намі на сувязі з Менску гость «Начной свободы» ганаровы старшыня Беларускага саюза прадпрымальнікаў Александр Патупа. Проблема в том, что страны с определенным правовым пространством, специфическим, скажем так, они в каком-то смысле отдельно должны рассматриваться. Там сочетание параметров может играть совершенно другую роль. Вот это часто не учитывают и переносят что-то там из европейских, американских некоторых стран на Африку, на бывшую СССР, куда угодно. И поэтому получаются иногда смешные результаты. Кроме того, о чем идет речь, что за лидерство? Речь идет о темпе преобразования. Но надо иметь в виду, что темп преобразования, ну, просто такая куча была намешана, жуткая смесь существовала вот этого, как бы говорится, законодательства, что, ну, любые серьезные маломальские шаги, они, конечно, сразу же очень резко меняют ситуацию, понимаете? То есть вот не было ни гроша, вдруг алтын. Ну, с этой точки зрения, конечно, ну, как вы говорите, можно сразу увидеть, что вот большой прогресс, мы такие все передовые. Гостем «Ночной свободы» у сераду 10 вересня был старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Питание ему задавала ведущая Ганна Соусь. Ви на хвалях «Ночної свободи». Тепер ми пригадуємо матеріали «Ночної свободи» гетого тидня. І на черзі четвер, 11 вересня, гостем «Ночної свободи» у гетий день був віцебський громадський активіст, розповсюдник незалежної преси Борис Хамайда. Питання йому задавала ведуча Ганна Соусь. Улучаю четверговий запис. Сьогодні невідомі обрабовали Бориса Хамайду. Його скрали некілька сотень особників незалежних газет «Народная воля», «Наша Нива», «Віцебський кур'єр», 5 часописів «Архе» і 5 книг Владимира Подгола «Народний телевізор» з цитатами Олександра Лукашенки. Спадар Борис, скажіть, калі ласка, ці зверталися ви у міліцію? Як ви мяркуєте, кому гэта було потрібно? Право тим, що я до правоохоўчих органів звертатися не збираюся. В Україні не дзейнічає легітимна конституція, поэтому гэта все бессэнсоўна. Ну, на мой погляд, я ведаю докладно, что гэта зрабілі не бомжи. Я так мяркую, что нехто сидіць у кабінеце і все планує, калі зрабіць, як не сапсаваць жыццё. Коли запалки сунуть у замочную щелину, коли прибить червоно-зеленый стяг. Вот зараз гэта скрали газеты. Так что я не ведаю, что в наступный раз будет зроблено. Но мои сябры, например, кажут, ты ж будь хитрее, ты ж будь обачливее. Ну, у меня просто часу на гэта нема. Есть мета, я рухаюсь наперед, а что будет далее, так меня это особливо не текает. Спадар Борис, я ведаю, что вы уже гады три, а маль что дня, ля гэтак званого синего дома у Витебского распаўсюджваете незалежную прессу. После того, как больше незалежных выданий позбавили распаўсюду и подписки про державные структуры. Скажите, а есть уже стало коло прихильников незалежного друку? И як на ваш подлик, кольки у Витебску людей читая незалежную прессу? Ведаете, вот за гэты час, что я стою с распаўсюджванием незалежной прессы, так я уже кожного читача ведаю малю твар. Ну, на мой погляд, нельга вось глядеть на колькость наклада вот этой незалежной прессы. Мне кажут читачи, что не только яны читают вот газету, якую набывают, а яны передают ее знакомым, сябрам. Так что тут я лечу, что по Витебску, может, сотни, тысячи и тысячи человек читают эту незалежную прессу. А я зараз хочу пропоновать гостю «Ночной свободы» Борису Хамайду и нашим слухачам послухать о питании на улицах городни. Ти читаете вы незалежную прессу, и где ее набываете? Регулярно читаю, звичайно, в інтернеті. Набути ніде незалежне видання досково складано. Єдине, що буває на партійному офісі на Будьонова привозять з Мінську. Але, на жаль, трохи застаріло, але фактично це єдине місце, де можна взяти. Не читаю. Я студент, у мене некогда, мені своїх вистачає проблем. Я не читаю. Мені інтересує. Ні, незалежно не читала. Ну, і не доводилося. Ні, не читаю. Читаю обычную пресу, которую выписывают родители. Родители выписывают в основном российские газеты. Нет, не читаю. Да нема потреба. Я смотрю, как жизнь идет. Вот и все. Пресса себе, а жизнь себе. Периодически покупаю в киосках. Беларусь рынок. Комсомольская правда в Беларуси. Ну, различные журналы. Я бы не сказала, что независимой какой-то прессы у нас много. Купить ее практически негде. Редко. В почтовый ящик кто-то бросает, не знаю кто. По-моему, «Народная воля» иногда бывает. Читаю. У киоска. Альбо с рук продаюсь. С рук купляю. Нет, не читаю. Просто я считаю, что там чепуха. Незалежно нет. Нет просто такой потребы. Нету низы. Новости. Ну, в основном из телевизора. Тоже как бы на это время нету, так что даже если хотел бы прочитать, то и не найдешь. Наших киосков вроде бы и нет. Гэта было пытанне на вуліцах горадні, а з намі на простай тэлефоннай сувязі Барыс Хамайда. Ён нарадзіўся ў Віцебску і тут жа сёлета справіў 60-гадовы юбілей. Паводле адукацыі юрыст, але ў 90-м годзе быў вымушаны пайсці дзяржаўнай працы і з той пары лічыць сябе прафесійным рэвалюцыянерам. У 1990-м годзе Барыс Хамайда стварыў віцебскі гарадскі клуб за дэмакратычныя выбары. З 91-го году ён выдаваў газету «Выбар», якая была зачыненая ўладамі, але дагэтуль выдаецца на ахвяраванні прыватных грамадзянаў. Спадар Барыс, вось я калі рыхтавалася да размовы з вамі, то знайшла ў інтэрнэце вялікую, вельмі вялікую колькасць паведамленняў пра тое, як вас затрымлівалі, штрафавалі, арыштоўвалі. Кажаце, вы вядзеце ўлік сваім затрыманням, можаце сказаць, колькі вы сутак ужо адседзелі, колькі штрафу выплацілі? Ведаеце, што штрафаў вельмі шмат, поэтому у мяне проста часу няма. Это трэба нейкую тады бухгалтерію ўласна весці. А сутак, больш за 100 сутак я адседзеў. Я амаль сидзеў ва ўсіх камерах ізалятара часовага затрымання. Дзесь каля 20 камер или 15 камер, амаль ва ўсіх пересидзеў. І памятаю, вы галадоўкі трымалі, вяшалі? На пачатку было. Зараз трэба неяк дажыць да зменаў. А я ведаю, што вы да 2001 году былі сябрам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і выйшлі з партыі, бо адмовіліся агітаваць за вылучэнне Зенона Пазняка на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах, бо не верылі ў справядлівасць гэтых выбараў. І з тае пары вы прыхільнік байкоту любых выбараў Беларусі. Ну і перш чым вы выкажаце свае меркаванні, я хацела прапанаваць вам паслухаць некалькі тэлефанаванняў нашых слухачоў наконт удзелу ў выбарах. Зарегістраваным кандыдатам не варта здымаць свае кандыдатуры, не давёўшы выбарчую кампанію да канца. Па-першае, гэта непавага да тых людзей, якія паставілі за іх свае подпісы. Па-другое, у выніку такіх адносінаў значная частка грамадзян наогул не будзе давяраць апазіцыі. Ніна Ермалінска, горад Салігорск. Паважаныя ўдзельнікі так званых выбараў без выбару, вы павінны прыслухацца да прызыву лідара БНФ і зысці з гэтага марафону. Няхай Ярмошына заўчасна святкуе элегантную пабеду, бо гэтую кампанію нельга назваць выбарамі. Гэта здзек над воляй і з'яўленнем свайго народа. Няўжо і на гэты раз рушайлы ад СНГ ухваліць гэтыя званыя выбары? Івацевіч і Станіслав. Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Телефануйте, выказывайте свои меркаванні. А з нами на простой телефонной сувязи з Віцебску грамадский активист Борис Хамайда. Я попрошу его выказать свое меркаванне. Ну, вось два слухача наших. Один за байкот, другий супраць. Як вы меркуете? Ведаете, что, на мой погляд, моя позиция принциповая и последовная. У лістападзе 1996 года, на мой погляд, адбыўся антыканстытуцыйны пераварот, а это асабліва цяжкае дзяржаўнае злачынства. Так вось мы павінны кожны задаць сябе пытанне, ці прызнаём мы вынікі гэтага рэферэндуму. Калі прызнаем, то тады пагаджаемся з гэтым пераваротам і гуляем па правілах гэтай улады. Калі не прызнаем, то тады байкатуем і дамагаемся, каб краіна вернулася ў канцыйнае поле. Віцебскі грамадскі актывіст Барыс Хамайда быў гостем начной свабоды ў чацвер 11 верасня. З ім гутарыла вядучая Ганна Соусь. А цяпер кінаагляд начной свабоды за гэты тыдзень, які вядзе Максім Жбанкоў. Чарговы кінагляд варта пачаць нетыпова, то бок рашуча адмовіцца ад галівудскіх блюбастараў і вычварэнцаў з еўрапейскай арт-баемы. Не ведаю, як вы, а я часам люблю тыя самыя простыя рэчы. У кіно гэта годна зробленыя малабюджэтныя стужкі з моцным сюжэтам. Як, напрыклад, новы фільм Томаса Яна «Выпадковы сведка». Вы не ведаеце, хто гэта такі? Імёны актораў вам таксама нічога не кажуць? Ну і добра. Таму што ў нашай справе галоўнае не зорная рэпутацыя, а глядацкая сатысфакцыя. І чаму б не паглядзець, як адна жудасная ноч зробіць з недарэкі сапраўднага матча? What have you done? William Archer is responsible for the death of his wife, Mary Archer, lover Terry Baskin, and Special Agent Manny Shale Reed. Безумоўна, стужка Яна нагадвае бясконцую колькасць іншых. Але ж вы не супраць, калі ваш чарговы гамбургер ёсць вельмі падобным на папярэдні. Вось і тут той самы выпадак. Нямецкая творчая брыгада апантана гуляе ў Амерыку, дакладней, у амерыканскае крымінальнае кіно. Тым не менш, гэта зусім не імітацыя і абсалютна не падробка. Выпадковы сведка – гульня па правілам маскульту. Вясёлая, прафесійная і з вельмі цікавымі зрухамі зместу. Так, гэта невялікае кіно, але зусім неблагая прапанова на халодны вераснёвы вечар. Да адмоўных уражанняў трапіла новая праца вядомага М. Найта Шьямалана. Калісьці той шукаў прывіда ў шостым пачуцці, потым паляваў на падчавару ў зачараваным лесе, Шьямалан – майстер эфектных фіналаў. Але ў ягонай з'яве самае цікавае якраз пачатак. Хваля самагубства без мэты і сэнсу. I'm scared, Elliot. the attacks are spreading. Boston, Philadelphia, Maryland. It's all over the country. Authorities are now feeling that a terrorist group being responsible is becoming less and less likely. Спачатку сваю місію з'ява выконвае някепска. Неблахія акторы на чале з Маркам Уолбергам пераканальна ратуюць сваё жыццё ў сельскай мясцовасці. Згодна з лепшымі традыцыямі трылераў, смяротная пагроза сыходзіць з самых нечаканых крыніцаў. А вось потым настае аблом. Пашямалан натхнёна палохае гледача атручаным паветрам і злымі траўнікамі. І гэта ўжо нават не смешна, проста сумна. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў клясыка. Фільм Брайана Де Пальмы «Недатыкальныя». Па форме гэта рэтра-крымінал, па зместу расповед пра змаганні купкі спецагентаў са славутым мафіёза Элам Капоне, па патасу гераічны эпас з неверагоднай музыкай Энніо Марыконе. Рэжысар казаў, што марыў зрабіць нешта накшталт гарадскога вестэрну. Не ведаю, як наконт вестэрнаў, а вось сучасную «Іліяду» Де Пальма сапраўды здолеў зняць. Мужчынскія гульні на вышэйшым узроўні. Кевін Костнер супраць Роберта Де Ніра. Няма словаў, трэба глядзець. Кінагляд Максіма Жбанкова шточацвер у «Начной свабодзе». З вамі была Таціяна Поклад. Мы прыгадавалі цягам гэтай гадзіны найбольш адметныя перадачы «Начной свабоды», якую вяла на гэтым тыдні Ганна Соусь.